السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نبار عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد Sufyan ibn Uyayna rahimahullah talibé lawon bu mak ci borom xam xamu hadith bu mak biñuy wax Sufyan al-Thawri rahimahullah ñaan yamu daan faral di ñaan mom Sufyan ibn Uyayna bokk na ci mbokk yi ñaan gu mag ñaan gu am solo ci bir ñaan ga Sufyan ibn Uyayna daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko Allahumma asturna bi sitrikal jamil waj'al tahta sitri ma tarda bihi 'anna Allahumma yaw sama borom asturna bi sitrikal jamil ñoo ngi lay ñaan nga muurñu ak sa mbalaanu sutura mi nga xamne lu taru la lu rafet la waj'al tahta sitri ma tarda bihi 'anna te boñu ci muuré ñu ngi lay ñaan sa mbalaanu sutura mu rafet momu suñu jikko yamuy muuraale ci suufam doon jikko yi nga gëna gëreem ci ñu subhanallah ñaan gi mbokk yi rafetaayam mu ngi ci taxaway ji aji ñaan ji am ci bañayam rek ci sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu neubal ko ay ñaawteefam ba nit ñi duñu ko gis waye mu ag ci mbokk yi mom aji ñaan ji sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala lan sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu neubal ko itam ay jëfëm yu baax ba nit ñi duñu ko gis subhanallah subhanallah al-fudayl ibn al-iyad rahimahullah kenn la ci borom xam xamu ahlu sunna wal jamaa da fay wax mom al-fudayl ibn al-iyad neena nit ñu bax ni ay jëm lañu yo xamni ni ñuy gor gor lo ci neub seen jëf yu ñaaw nonu lañuy gor gor lo ci neub seen jëf yu bax subhanallah gor gor lu gi julit bi di gor gor lu ci rafetal digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala dana ci ag mom julit bi mbokk yi fo xamni jeufam yu bax yi muy def ñi ko gëna jégué mo xam ay way juram la mo xam soxnam la mo xam borom kërëm la wala ay dooma jeufam yu bax yi muy def def leen koy neub du bëgg ñu xam ko ndax lan ndax sam gi muy sam digënté mak borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne sakku gi julit bi di sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala mu neubal ko ay jëfëm yu ñaaw mu ngi bok ci ragal yalla waye sakku gi julit bi di sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mu neubal ko ay jëfëm yu rafet mbokk yi mu ngi bok ci al ihsan mu ngi bok ci rafetal rafetal mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena moy julit bi di jaamu yalla mu melni mu ngi gis borom bi subhanahu wa ta'ala andak gem ne bu ko gisut itam mom julit bi borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi koy gis muy tolluway ku mag